İnanç Defteri hazırlayan ve sunan Abdullah Dahi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله değerli kardeşler İmanı koruma konusu devam ediyordu. Yeryüzündeki hayatımızda en büyük servetimiz olan katıksız imanın düşmanlarından, ona zarar veren şeylerden nasıl korunacağına dair konuyu gündeme getirmiş. Bölüm bölüm Allah'ın kitabından, hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'den ayet-i kerimelerle ve yegane önderimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin hadislerinden öncülerimiz İslam ulemasının tespitlerinden hareketle imanı korumayı anlatmaya gayret ediyor idik. İnşallah aynı konumuzu devam ettiriyoruz. Geçen sohbetimizde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bir müjdesinden bahsetmiş idik. Müminleri müjdeliyordu ve ümmetinin içinde 70 bin kişinin sorgusuz, sualsiz bir şekilde cennete gireceklerini müjdeliyordu. Onların kimler olduğu kendisine sual edilince onlar ateşle dağlama tedavisi yapmazlar, rukiye yapmazlar, eşya ve kuşlarla uğursuzluk inancına gitmezler. Onlar ancak Rablerine dayanıp güvenirler diye buyurmuştu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın nehyetmiş olduğu ateşle dağlama tedavisi yapmayanlar Aleyhisselatü Vesselam'a itaatlerinde sağlam olan şahsiyetlerdirler. Nitekim Nisa suresinde Rabbimiz Azze ve Celle Resul'e itaat edenler Allah'a itaat etmişlerdir buyurur. Yine Nisa suresinin 59. ayet-i kerimesinde ey iman edenler Allah'a itaat edin, Resulüne itaat edin ve sizden olan ulul emre de itaat edin emrini vermişti. Ayet-i kerimelere baktığımızda defalarca Allah ve Resulüne itaat emrolunmaktadır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ümmetini bir şeyden nehyetmiş ise ümmetin hiçbir ferdi o nehyedilmiş sınırı aşmaması lazım. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a itaat konusu imani bir konudur. Akidevi bir konudur. O önderimizdir. O Allah'a nasıl itaat edeceğimizi, nasıl ibadet edeceğimizi bize öğreten hayat örneğimizdir. Rukiye yapmazlar meselesinde yine ifade olunmuştu ki, İslam dışı, Kur'an ve sünnet dışı, Allah ve Resulünün öğrettiğinin dışında rukiye yapmazlar. Ki onlar şirki ve küfre dayalı, bid'at ve hurafeye dayalı olan usullerdir. Cincilik, pericilik hadiseleridir. Olmayacak şeylerden medet umma usulleridir. Onun için kesinlikle müminler Allah ve Resulünün öğretmesinden başka herhangi bir rukiye yapmazlar. Ayrıca Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın rukiye olarak bize beyan etmiş olduğu ki Rabbinin kendisine öğrettiği mesela Fatiha Suresi, İhlas Suresi, Felak ve Nas Sureleri, Ayet-ül Kürsi gibi Kur'an-ı Kerim'den olan ayetler ve sureler rukiye olarak yani insan tedavisinde kullanılan, bize tavsiye edilen sığınma ayetleridirler. Müminler Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın gösterdiği şekilde bunları gündeme getirirken şifayı Allah'tan dilerler. Sadece Allah'a güvenirler. Tevekkülleri Allah'adır. Sadece Allah'a tevekkül ederler. Evet, Rabbimizin ayetlerini okurlar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerindeki dualarını okurlar. Bunu kendilerine bir vesile kılarlar. Yoksa şifa verici Allah'tır. Ben Felak ve Nas suresini okudum. Felak ve Nas suresinden dolayı şifa buldum. Allah bana şifa verdi diye beyan edilmesi gerekli. Yoksa direkt okunanlardan dolayı değil. Allah şifa verirse o okunanlar da ona vesile olurlar. Elbette ki Allah Azze ve Celle ayetlerinde şifa kılmıştır. Ama yine şifanın kaynağı kuluna sıhhat ve afiyet veren Allah Azze ve Celle'dir. Güven sadece Allah'a olmalı. Allah hesaba katılmadan, Allah'ın farkına varılmadan rukiye yapılması elbette ki uygun değildir. Allah'la beraber mutlaka Rabbimize güvenilerek şifanın sıhhat ve afiyetin onun tarafından yaratıldığına, onun vereceğine inanılarak kitap ve sünnette beyan edilen rukiye yapılır. Demek ki İslam dışı, sünnet dışı rukiye yapılması uygun değildir, caiz değildir. Ayrıca eşya ve kuşlarla uğursuzluk inancına da gitmezler. Eşyada herhangi bir uğursuzluk söz konusu değil. Ayrıca cahiliye döneminin insanları kuşlara dikkat ederlerdi. Onların uçuşlarından kendilerine olumlu veya olumsuz şeyler çıkarırlardı. Ya da aynanın düşüp kırılması, önü sıra siyah kedinin geçmesi, boş arabaların geçmesi gibi eşyada, kuşlarda, hayvanlarda uğursuzluk aranır. Cahiliye insanlarının gündeme getirdiği. Ya da bir baykuşun ötmesi onlar için büyük bir felaket olarak değerlendirilir. Bunların hiçbir tanesi doğru değildir. Mümin bunları yapmaz. Muvahhid olan şahsiyet bunlara tevessül etmez. Onlar ancak Rablerine dayanıp güvenirler. Allah Azze ve Celle de kendisine dayanıp güvenmiş olan kullarını koruma altına alır. Çünkü kullar Rablerinin korumasını dilemişlerdir. Ona teslim olmuşlardır. Allah'a teslimiyet, onun hükümlerine teslim olmaktır. Allah'a teslimiyet, onun hükümlerinin gereğini Resulullah Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde olduğu gibi hayata tatbik edilmesidir. Yoksa kitap okunduğunda kendi hevasına uygun bir yorum gündemde olmaması gerekli. Kişi madde ve mana yönüyle kitap ve sünnete teslim olmalıdır. Düşüncesini, duygularını, aklını, fikrini Allah'ın kitabına, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine teslim etmelidir. Müslim de bu demektir. Müslüman Allah'a, Allah'ın hükümlerine teslim olmuş. Bu teslimiyetini yegane önder ve hayat örneği Resulullah Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın kulluğunu gündeme getirdiği örnekliğinde bir kulluğu ortaya koymakla gerçekleşir. Diğer bir konumuz falcılığın haram oluşu. Fal açmak, fala bakmak, falcılık yapmak, çeşitli aletlerle kişinin haşa kaderini okumak, geleceğinden bahsetmek gibi bid'at ve hurafelerin hepsinin haram olduğu, zaten adı üzerinde hurafedirler. Hiçbir tanesinin doğru olmadığını biliyoruz. Ve hepsinin batıl olduğuna inanıyoruz. Mümin bu şekilde inanır. Daha önceki sohbetlerde de ifade etmiştik ki, yeryüzünde kendilerini şeytana satanlar, şeytanın hizbi olanlar, şeytan taraftarları, iblisin askeri haline gelmiş olanlar, onlar tarafından, yani şeytanlar, cinler tarafından kullanılırlar. İnsanlar arasında meşhurdur. Filancanın hoddamı var. Filancanın hoddamı var meselesi doğru değildir. Ancak filanca emrinin altına girmiş olduğu şeytanın hoddamı olur. Onun için çalışır. Ona kademelik yapar. Onun işçisi olur. Yoksa insanların cinleri kullanma meselesi söz konusu olmadığını evvelki sohbetlerde gerek Süleyman Aleyhisselam'ın duasından hareketle, gerekse Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinden hareketle ifade etmiş idik. Halk arasında meşhur cinciler bunu ifade ederler. Benim hoddamım var, onunla iş gördürürüm gibi. Halbuki o hoddamına hoddame olmuş da, yani çokça hizmetkar olmuş da kendisini efendi zannediyor. Köleleşirken, esaret altında iken kendisini efendi zannediyor. Veya ona bu şekilde zannettiriliyor. Onun için fal oklarıyla veya fal aletleriyle, ki bu iskambil kağıtları ya da kahvenin içildikten sonraki tortusunun fincanın ters devrilmesinden sonraki oluşan şekillerden, suya bakmaktan, ele bakıp eldeki bulunan çizgilerden, kırışıklıklardan hayat çizgilerini gündeme geldiğini inanıp onlardan kendine göre bir şeylerin çıkarılması tamamen batıl, tamamen yanlıştır. Efendim, falcı elime baktı veya da kahveme baktı, yüzüme baktı, gözüme baktı, öyle şeyler söyledi ki hepsi tutuyordu. öyle şeyler söyledi ki hepsi tutuyordu dediğinde, halbuki sembolik birkaç cümle var. O sembolik cümleler gündeme geldiğinde kişi kendindekini onunla özdeştirir. Örtüşür ondaki hal ile o sembolik cümle. O sembolik cümleden kendine pay çıkarır. Mesela yakın bir zamanda sana yüklü bir para gelecek. Yüzüne bakar, kederini anlar. Yakında şifa bulacaksın der. Bu hastalıklı olduğumu nereden bildi? Veya beklediği bir para vardı gerçekten. Gelmemişti. Çeki karşılıksız çıkmıştı. Olması lazım. Söz vermişlerdi kendisine. Senedi protesto olmuştu. Şifai olarak mutlaka ödeyeceklerini söylemişlerdi. Ya da birkaç aydır aylıklarını alamamıştı da o birikmişti. Gibi birçok şeyler gündeme gelebilir. Onun için böyle yuvarlak laflar, sembolik sözler kişilerin pek hoşuna gider. Oralardan kendilerine birçok güzel şeyler çıkarırlar. Bazen de felaket şeyler gündeme getirirler. Bunların hiçbir tanesi doğru değil. Bunlar gaybi olan meselelerdir. Kaderle ilgili meselelerdir. Kader de bizim için gayiptir. Bundan dolayı Rabbimiz Allah Azze ve Celle Maide Suresinin 3. ayet-i kerimesinde fal oklarıyla kısmet aramanın size haram kılındı. Bunlar fısktır. Yani yoldan çıkmadır. Bozulmadır. Günah işlemedir. Kulluk yolu olan Esrat-ül Müstakim'den ayrılmadır. Fal oklarıyla kısmet aramanız size haram kılındı. Fal okları o gün meşhur olan fal meselesinde alet olarak kullanılan nesneleriydi. Tabii bugün bütün fal aletleri fal okları gibi kabul edilmelidir. Zaten öyledirlerdi. Yani işte Kur'an'da fal oklarından bahsediyor. Biz şu anda ele bakıyoruz fal için. Ya da oyun kağıtlarını gündeme getiriyoruz. Ya da kahve fincanına bakıyoruz. Veya burçlara müracaat ediyoruz. 12 burca müracaat edip kendisi hangi tarihte doğmuş ise o tarihteki acaba burcu ne diyor? Bunların bütünü batıl, hurafe ve yalandır. Ama doğru söyledi. Gazeteye bakmıştım kendi burcuma. Kova burcundaydım. Hayır, boğa burcundaydım. Yok, balık burcuydu, ikizler burcuydu. Orada okudum, aynısı oldu. Gibi kendince yorumlamış olduktan sonra duygu ve düşünceleriyle o sembolik cümleleri örtüştürdüğünden dolayı kendince aynısı çıktı gibi anlayabiliyor ki bu yanlıştır. Onun için fal okları fal aletleridirler. Bu ne olursa olsun bütünüyle batıl, bütünüyle hurafedirler. Cahiliye dönemi Araplarında putların huzurunda özellikle fal putları var. Falcılığa has kıldıkları putlar var. Onların önünde 3 tane veya daha ziyade ok konulur. Üzerlerine evet, hayır, çekimserlik gibi şeyler yazılır. Ve put bakıcısı, o güne göre din adamı, gelenlerin fallarına bakardı. Ya da kişinin kendisi gider, kendisi okları çekerdi. Niyet etmiş olduğu mesele için eğer ki evet oku, yani üzerinde naam yazılı olan ok çıkarsa bu iş tamamdır. Onun hayırınadır. Eğer hayır, yani la üzerine la yazılmış olan ok çıkarsa bu hayırsızlık ifade eder. Çekimserlik gündeme gelir. Benzeri ifadelerle insanlar yönlendiriliyorlardı. Hatta meşhurdur, anlatırlar. Cahiliye döneminin meşhur şairlerinden, hatta birinci derecedeki şair kabul edilen cahiliye şairi İmrul Kays, kendisi bir aşiret ağasının oğluydu. Sonra babasını öldürdüler. Kendisi babasının yerine aşiret ağası, aşiret reisi oldu. Babası öldürüldükten sonra babasının intikamını almak istiyor. Fal oku çekecek. Putun yanına gidiyor. Babasının intikamını alıp almamak konusunda ilah diye kabul etmiş olduğu putun huzurundaki fal oklarını çekiyor. Üç defa çektiğinde üçünde de la oku çıkıyor. Hayır, bunu yapamazsın. Onun akidesine göre emir büyük yerden. Bugünkilerde olduğu gibi. İlahlaştırılmış olan güçler hayır dedi mi artık kimse ona evet diyemiyor. Çünkü o ilah kabul ediliyor. Emrine amade olarak kabul ediliyor. O Rablaştırılmış, milyonlarca kulu olan bir Rab haline getirilmiş. Ona da zulmetmişler, kendilerine zulmetmişler. Küçük tağutlar büyük tağutları ilah ve Rab edinirken, onların emri altındaki bulunan diğer insanlar her ikisini de duruma göre Rab ve ilah kabul ediyorlar. Onların emriyle oturuyor, onların emriyle kalkıyorlar. Onların emriyle savaşıyor, onların emriyle barışı gündeme getiriyor. Yeryüzüne yayılmış olan insanlar arasında tağuti düzenlerin durumu bundan başka bir şey değildir. O cahiliye ile bu cahiliye arasında sadece asırlar var. Asırlar önce cahiliye öyleydi, asırlar sonra cahiliye böyle. İkisi de cahiliyedir. İkisi de Allah'ın hükümlerini red eden, ikisi de hevalarını ilahlaştırmış, ilahlaştırdıkları hevalarına göre hükümler gündeme getiren ve ona itaat edenlerdirler. Birisi modern cahiliye, öbürü ise klasik cahiliye. Ne derlerse desinler en nihaye cahiliyedir. İslam dışı, sünnet dışı, Allah'ı bırakarak başka ilahlar ve Rablar edinilen küfür ve şirk düzenleridirler. İmrul Kays üç defa puta ve putun önündeki oka müracaat ettiğinde oklardan hep hayır oku çıkıyor. Sonunda dayanamıyor, kendi ilahına da çok kızıyor. Oku parçalayıp yüzüne fırlatıyor. Tabii ki hayır diyeceksin. Çünkü öldürülen senin baban değil. Benim babamdır öldürülen. Senin baban olsaydı herhalde buna hayır demezdin diye yeni bir cahiliye türünü ortaya koyuyor. Halbuki bu kişinin şiirleri hikmet diye kabul edilir. Topluma yol gösteren baş aydın olarak, entelektüel olarak kabul edilir. Ve yazmış olduğu şiir, şairler yarışmasında birinci kabul edilip, altın harflerle yazılarak Kabe'nin duvarına asılan 7 şiirin birincisidir. Cahiliye şairinde hiçbir değişme yok. Modern veya postmodern zamanlardaki cahiliye şairleri de şiirlerine bakıldığında, sözlerine bakıldığında, hareketlerine bakıldığında o günkü cahiliye şairlerinin bir benzeridirler. Veya birçok noktalarda da aynıleşiyorlar. Bundan dolayı fal okularla kısmet aramanız size haram kılındı. Çünkü o kadere müdahaledir. Çünkü o gayıptan haber vermedir. Bunların hiçbir tanesi doğru değildir. Maide suresinin 90. ayet-i kerimesi tertip sırasına göre hayat kitabımızın 5. suresidir Maide suresi. Rabbimiz şöyle buyurdular. Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak şeytanın işlerinden olan pisliklerdir. Öyleyse bunlardan kaçının. Umulur ki kurtuluşa erersiniz. Öyleyse bunlardan kaçının. Umulur ki kurtuluşa erersiniz. Eğer bunlardan kaçınırsanız kurtuluşa erersiniz. Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak şeytanın işlerinden olan pisliklerdir. İçki, malum olduğu üzere her türlü içki. İşgal edilmiş İslam topraklarındaki egemen tağutların yönetiminde, düzenlerinde bizzat yönetici sınıfın eliyle, izniyle gündeme gelen içki üretimi egemen tağutlar tarafından yapılan içki. Şeytanın işlerinden olan bir pisliktir. Kumarı yine görüyoruz ki egemen tağutların yönetimindeki bölgelerde her türlü kumarın serbest olduğu, her türlü içki bizzat yönetici kadro tarafından üretilir, vergilendirilir, satışa sunulur. Hatta yıl başlarında malum olduğu üzere her şey serbest kılınır. İçkili olup da arabayı kullanamayan vatandaşlara özel servis yapılır. Bizzat kendileri yöneticilerin nezdindeki bulunan arabalarla alınır. Evlerine sağlık selametle ulaştırılır. Çünkü onlar onlara hizmet edenlerin daimi müşterileridirler. Müşteri de onlar için veli nimettir. Eğer o müşteriler olmamış olsa kimden vergi alacaklar? Kime satacaklar? Kimden para kazanacaklar? Kumarın her türlüsü gündemdedir. İşgal altındaki İslam topraklarında egemen olan tağutlar tarafından kumarın her türlüsü serbest bırakılmış, vergilendirilmiş, kazanç yolu kabul edilmiştir. Kumarhaneler resmi olarak açılmıştır. Kumar, şeytanın işlerinden olan bir pisliktir. Ayrıca dikili taşlar tapınılmak üzere putlaştırılmış düşüncelerin heykelleşmiş halidir. Cahiliye döneminde insanlar putların huzuruna gidip onlara karşı durup namaz kılmıyorlardı. Rüküleri, secdeleri gündeme gelmiyordu. Onların belli anma günleri vardı, törenleri vardı. Ve onlar da biliyorlardı ki Hubel taştan yapılmış, taştan yontulmuş, erkek kıyafetinde, erkek şeklinde bir put idi. Suriye'den Mekke'ye geldiği vakit veya getirildiği vakit yolda düşmüş, kolu kırılmıştı da onlar altından bir kol edinmişlerdi ona. Yani ilah diye gündeme getirdiklerini Suriye'den sürükleye sürükleye, zaman zaman düşüre düşüre, sağını solunu kıra kıra getirip Kabe'nin içine koydular ve oraya diktiler. Diğer ilahlarına bakıyorsunuz, Lat, Menat ve Uzza. Onlar da dişiler olarak biliniyordu onlar tarafından. Öyle kabul ediliyordu. Birisi bir kayaydı, birisi bir tepeydi. Ve onlara kutsiyet atfediyorlardı. Onlar olmasaydı memleket kurtulmazdı. Onlar olmasaydı Mekke'ye düşmanlar saldırırdı. Onlar Mekke'yi düşmanlardan kurtarmış birer kahraman idiler. Şirk ve küfür düşüncelerini, inançlarını mücessime haline getirmiş, onları putlaştırmış, onlara ilah olarak itibar ediyorlardı. İşte bu dikili taşlar da şeytanın işlerinden olan pisliklerdir. Elbette ki modern çağlarda küfür ve şirkin egemen olduğu bölgelerde de dikili taşlar bulunmakta ve insanlar onlara itibar etmektedirler. Kendi kendilerine birçok hayali, birçok düşünceyi o dikili taşlara atfederler. Onlar kurtarıcıdırlar. Onlar her zaman kendilerinin yanındadırlar. Hazır ve nazırdırlar. Böyle inanırlar. Hatta başları sıkıştığı vakit, bir şeye ihtiyaç duydukları vakit, İbnül Kays gibi hemen onun huzuruna koşturur, manevi veya maddi hayali bir rabıta kurar kendince, ondan medet umarlar. Rabbimiz Allah Azze ve Celle mümin olan kullarına buyuruyor ki, ey iman edenler, içki, kumar, dikili taşlar şeytanın işlerinden olan pisliklerdir. Öyleyse bunlardan kaçının, kesinlikle yaklaşmayın bunlara ve bunları reddedin. Umulur ki kurtuluşa erersiniz. Ayrıca ve fal okları da ancak şeytanın işlerinden olan pisliklerdendir. O halde ondan da kaçının ki kurtuluşa erebilirsiniz. Fal ve falcılığın her türlüsünden mutlaka muvahhid olan mümin uzak düşmelidir. Fal ve falcılık olan her şey. Bu el falı olur, kahve falı olur, oyun kağıtlarından fal olur, bu burçlar falı olur, daha birçok. Bunlardan hareketle gündeme getirilen şeylerin batıl olduğunu her muvahhid mümin inanmalıdır ve inanır da. İbn Abbas radıyallahu teala anhuma Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın şöyle buyurduğunu bize rivayet ediyor. Kim yıldızlardan bir ilim alırsa sihir ilminden bir dal almış olur. Yıldızlar ilmini arttırdıkça sihir ilmini arttırmış olur. İşte burçlarla ilgilenenler, özellikle burç falını gündeme getirenler, burcunuz ne diyor diye laf söylemeye, söz üretmeye çalışanlardan hareketle bu mesele biraz daha iyi anlaşılır. Kim yıldızlardan bir ilim alırsa, senin yıldızın, senin burcun şöyle diyor: sihirden, sihir ilminden bir dal almıştır. Yıldızlar ilmi arttırdıkça sihir ilmi de artmış olur. Demek ki bu sadece bir büyücülüktür. Falcılık aynı zamanda bir büyücülüktür. O sözlerle, o hareketlerle, o yıldızlı laflarla kişiyi tesir altına alırlar. Sihirlerler, büyülerler. Hadisimiz Sünnen-i İbn-i Mace Kitab-ül Edeb Bab 28 Hadis 3726'da kayıtlı olduğu gibi aynı hadisimiz Sünnen-i Ebu Davud'un Kitab-ı Tıbbında yer almıştır. Ayrıca Ahmet bin Hanbel'in Müsned'inde de cilt 1 sayfa 227-311'de hadisimiz kayıtlıdır. Kabisa İbnül Muharrik radıyallahu talantan rivayet olundu ki Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurur: kuş uçurarak hüküm çıkarmak, uğursuzluğa inanmak, çakıl taşlarıyla fal açmak puta tapıcılıklardandır. Bir çeşit sihir ve kehanettendir. Kuşları uçurarak onların takla alışları, süzülüşleri, yukarıya çıkışları veya yönlerine göre hüküm çıkarmak. Fulancanın niyetine bir kuş uçuruyor. Kuş iki takla alırsa bu iş hayırlı olur. Bir takla alırsa bu iş hayırlı da olabilir, hayırsız da olabilir. Hiç takla atmazsa bu uğursuzluktur. Veya süzülerek bir dalış yapıyorsa, bir sorti yapıyorsa ya da yukarılara çıkıyorsa, çok yüksek uçuyorsa, doğuya, batıya, güneye, kuzeye uçuşlarını gerçekleştiriyorsa, bunların her birlerinden o niyet ettikleri kişi adına çeşitli laflar çıkarır, çeşitli hükümler türetirler. Bunların hepsi batıldır. Ayrıca İslam'da uğursuzluk diye bir şey yoktur. Uğursuzluk meselesi İslam'a ait olan bir anlayış değildir. İslam dışı ideolojilerin gündeme getirdiğidir. Allah uğursuz bir şey yaratmamıştır. Her şey bir hikmet üzere yaratılmıştır. Rabbimiz abes yere bir şey yaratmış değildir. Ne ki yaratılmışsa mutlaka onun bir hikmeti var, bir illeti var, bir sebebi var. Bundan dolayı uğursuzluk yok, biz böyle bir şeye inanmıyoruz. Ayrıca falcıların gündeme getirdiği birçok fal aletlerinin yanı başında bir de çakıl taşlarıyla fala bakıyorlardı. Ayrıca kumar zarlarıyla da fala bakılıyor. Onların her bir sayısı için bir hüküm gündeme getirilmiştir. Birden altıya kadar attıkları vakit hangi taraf gelmişse, hangi sayı gelmişse onu kendileri için o şekilde yorumlar, ya hayırlı ya hayırsız, kendilerine göre ya uğurlu ya uğursuz diyen bir hükme varır, bir sonuç çıkarırlar. Bunların hepsi batıldır. Hadisimiz Sünen Ebu Davud'un Kitab-ı Tıp Bab 23 Hadis 3907'de kayıtlı olduğu gibi aynı zamanda Nesai ve İbn Hibban da bu hadise rivayet ederler. Onlardan naklen İmam Hafız el-Munziri Tergib ve Terhib isimli eserinde ki Türkçe'ye tercüme edilmiş haliyle cilt 1 sayfa 58, hadis 17'de kayıtlıdır. Ve İmam Ahmed bin Hanbel Aleyhirrahmen'in cilt 3 sayfa 447, cilt 5 sayfa 60'ta, yani Müsned'inde bu hadis kayıtlıdır. Ebu Derda radıyallahu teala bize şu hadisi rivayet ediyorlar. Fal ve falcılığın batıl oluşlarından dolayı. Gayipten bildiğini iddia ederek gelecekten haber veren büyücü, işlerini fala göre ayarlayan yahut sefere çıkmışken uğursuzluğa inanarak geri dönen kimseler ne maddi ne manevi bakımından asla yükselemezler. Hadisimizi Hafız İmam el-Munziri Tergib ve Terhibi ki Türkçe'ye Hadislerle İslam diye tercüme olundu. Cilt 6 sayfa 54, hadis 10. Taberani birinin ravileri güvenilir iki senet ile rivayet etmiştir. Ayrıca yine cilt 6 sayfa 97'nin 3. hadisi de aynı manada Beyhaki'den rivayet olunmuştur. Gayipten bildiğini iddia ederek gelecekten haber veren büyücü, işlerini fala göre ayarlayan yahut sefere çıkmışken uğursuzluğa inanarak geri dönen kimseler ne maddi ne manevi bakımından asla yükselemezler. Çünkü onlar kendi kaderleriyle oynuyorlardır. Onlar olmayan şeylerden kaderleriyle ilgili sonuçlar çıkarıyorlar. Tamamen batıl şeylerle meşgul oluyorlar. Böyle olunca da birçok zarara uğrarlar. Ve bundan dolayı yükselmeleri, ileri gitmeleri, gelişmeleri söz konusu değildir. Dikkat edecek olursanız, yönetici zümreye de bakıldığında veya birçok bilim adamına bakıldığında zaman zaman gazetelerde, dergilerde, televizyon ekranlarında yer alan haberler olarak gözümüze çarpıyor, kulağımıza geliyor. Her birileri birer medyuma müracaat ediyorlar. Onların cinci hocaları var. Onlara müracaat ediyorlar. Seçimler geldiğinde acaba kazanacak mıyız, kazanmayacak mıyız? Özellikle tayinlerden sonra seçimlerin şikesini bilmeyenler, yeni yeni aday olanlar hep bu gibi şeylere müracaat ederler. Birisi onlar için kazanacaksın demesi kendisine büyük bir umut verir. O umut da yaşar ta seçim sonucuna kadar. Ya da herhangi bir futbol takımı. Benzeri birçok şeyler buna dahildir. Toplumda kişilerin hiç ummadığı bilim adamları bile bakıyorsunuz zaman zaman haberlerde yer alıyor. Medyumlara müracaat ediyorlar ya da medyumlar onların kendilerine müracaat etmiş olduğunu, abonelerin içinde bulunduğunu beyan ediyorlar. Değerli kardeşler, bunların bütünü bid'attır, hurafedir, aslı yoktur, yalandır, uydurmadır, insanları aldatmadır. Ve inanıldığı takdirde var olan akideyi, imanı tamamen sarsıcı, tamamen zedeleyici, yok edici anlayışlardır. Yerinde küfür olur, yerinde şirk olur, yerinde bid'a ve hurafe gündeme gelir. Her müminin mutlaka bundan çok uzak düşmesi, asla yaklaşmaması gerekir. İnşallah gelecek sohbetimizde kaldığımız yerden devam ederiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin ve ali ve sahbihi ecma'in. Allahümme amin. Vesselamu aleykum ve rahmetullah.